क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिरकर इसका मुआयना नहीं किया कि इनसे पहले के लोगों का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया और काफिरों के लिए इसी तरह की सजाएं हैं।